Europa FM, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! Vremea se răcește astăzi, temperaturile scad sub cele normale pentru această perioadă. Maximele vor fi cuprinse între minus 8 și 2 grade. Va fi ger în vestul, nord-vestul și centrul țării. Acum ninge slab în Oltenia și în Carpații Orientali. În capitală se anunță o zi cu cer înnorat și o maximă în termometre de 1 grad. Premierul Viorica Dăncilă a semnat decizia de numire a Mihaelei Triculescu în funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală după demiterea lui Ionuț Mișa. Înlocuitoarea lui Ionuț Mișa, descrisă în comunicatul guvernului drept un economist cu o vastă experiență, a fost respinsă în 2015 când a încercat să devină inspector antifraudă. Mai multe detalii despre noua șefă a fiscului are Anca Simina. Mihaela Triculescu este economist și în ultimii ani s-a ocupat de insolvența mai multor companii private. Desemnarea sa la conducerea ANAF a fost decisă după evaluarea mai multor propuneri făcute de ministrul finanțelor, anunță guvernul. Noul președinte al ANAF are o licență în economie și un masterat la Universitatea din Craiova. A lucrat la Direcția Control Activități cu Risc Fiscal din ANAF și a fost director adjunct al Centrului Regional pentru Formarea Profesională a Adulților din Dolj. Înainte de a-i face public numele, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici și-a anunțat așteptările de la noua șefă a fiscului. Elemente esențiale pe care ANAF-ul în 2019 trebuie să le îndeplinească, o reformă a întregii administrări fiscale, vorbim de informatizarea sistemului din cadrul ANAF-ului, o lacună de foarte mulți ani de zile, o simplificare a modului în care ANAF-ul acționează în piață în relația cu contribuabilul, o colectare mai bună, în special știm foarte bine în zona de TVA și nu numai. Demiterea lui Ionuț Mișa nu a fost o surpriză decât pentru acesta, care se aștepta după propriile mărturisiri să fie felicitat pentru încasările din 2018. Conflictul său cu Eugen Teodorovici este însă unul cunoscut și s-a acutizat în ultimele luni. Oficial, lui Ionuț Mișa i s-a reproșat slaba colectare. Neoficial a fost suspectat că are relații bune cu opoziția și că ar sabota guvernul din interior. Un val de concedieri în învățământ și o nouă schimbare a manualelor sunt efectele preconizate la Palatul Cotroceni pentru ultimele modificări aduse legii educației în decembrie. Din aceste motive, legea a fost retrimisă ieri în Parlament pentru reexaminare. Consilierul pentru educație al președintelui Klaus Iohannis, Ligia Deca. Demersul denotă lipsa unei strategii și a unei viziuni pe termen mediu și lung în acest sector esențial pentru viitorul României. Nu există o analiză a modului în care formarea elevilor va fi afectată de aceste schimbări. Reducerea numărului de ore la o asemenea dimensiune va însemna, cel mai probabil, un val de concedieri în sistemul de învățământ. Am primit semnale de la federațiile sindicale care au afirmat că fiecare oră în minus înseamnă o reducere masivă a numărului de norme, deci și a numărului de dascăli care lucrează în învățământ. Președinția consideră că legea are însă și părți bune care ar trebui păstrate. Este vorba despre măsurile de prevenire a bullying-ului și de accesul la educație asigurat copiilor fără CNP. Atenție dacă aveți în plan în aceste zile o călătorie spre Grecia. Astăzi sunt prognozate furtuni, lapoviță și ninsoare. Vântul va bate cu putere, cu 90-100 de km pe oră, iar valurile violente pot fi înalte de aproximativ 12 metri în largul Mării Ege. Ministerul Afacerilor Externe recomandă românilor care au planificat deplasări cu feribotul să contacteze în prealabil firmele de transport naval. Aeroporturile Gatwick și Heathrow din Londra au comandat echipamente militare pentru detectarea și oprirea dronelor, informează The Times. Investiția de mai multe milioane de lire sterline vine după ce mai multe drone au zburat în apropierea pistei și au perturbat timp de 3 zile activitatea pe aeroportul Gatwick. Peste 1000 de zboruri au fost anulate sau redirecționate, afectând peste 140.000 de pasageri. Informația nu a fost momentan confirmată de reprezentanții aeroportului. Atât la știri, vă las cu Radu. Iulia, mulțumim pentru toate informațiile, te așteptăm mai puțin de o oră cu alte știri. Pregătim și în această dimineață cea mai bună muzică de ieri și de azi, Madonna, Vogue, în câteva momente. De la Lidia Buble și Mateo ascultăm E bine, iar de la Hathaway să aveți o dimineață ușoară cu Europa FM. ieri și de azi. Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam inimi și-mi dădea că jumătatea mea lipsă e inima ta. Iubirea pentru mine era un sentiment complicat. Tu m-ai făcut să simt că fără ea aș fi complet dezechilibrat. Să spun și ceva frumos și femeie fiind tu s-o înțelegi pe dos. Alteori mi se stinge lumina după un pahar și ai vrea să mă anunci fără poza ta în buzunar. Descurcăresc din fire, fără iubire aș fi un încurcat. Dar tu faci ce vrei din mine, ieri bărbat dur, azi delicat. Uite așa începe un nou weekend într-o dimineață de vineri pe care vă invit să o petreceți pe frecvențele Europa FM. Bună dimineața, sunt Radu Constantinescu, ne vom petrece următoarele ore împreună și ne vom apropia așa de momentul în care vom spune gata cu serviciul pe săptămâna asta. Bine, oricum unii dintre noi n-au muncit decât vreo două zile și ne vom continua vacanța întreruptă așa în mod brutal, mergând în weekend sau pur și simplu odihnindu-te acasă, alături de familie sau alături de cine îți dorești. La ora 10 vom lua pulsul pârtiei Bradul din Poiana Brașov, acolo unde se află studioul mobil Europa FM și colegul meu Ștefan Lungociu, pentru că vine weekendul, vin și surprizele pe pârtie. Așadar, dacă vreți să vă petreceți sfârșitul de săptămână la munte, vă invit să alegeți pârtia Bradul din Poiana Brașov pentru a vă întâlni și cu echipa Europa FM. Bună dimineața încă o dată tuturor, vă mulțumim pentru că v-ați trezit cu noi. La Selgros ofertele merg ca unse. În perioada 3-6 ianuarie ai unt prezident 82% grăsime, 200 de grame la doar 10,49 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați. de bunătățuri. Deșteptare! Ficat, soldat! Hai mai repede! Pacătare, ficat! Ce? Ai obosit, te pomenești! Hai odată, leneșule! Ficatul tău duce lupte grele zi de zi. Pentru a fi din nou în formă, are nevoie de regenerare rapidă. Hepatoprotect Regenerator. Și ficatul își revine ușor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când compari specificații la mixere pe net, dar vii și în magazin să-l încerci. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 25% reducere la mixer de mână Bosch cu 5 trepte de viteză, 400 de watt și funcție turbo la 134 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Cum e treaba? Merge și așa? E, nu, sunt la Engie Servicii acum. Aici merge doar așa. Adică treabă foarte bine făcută? Exact! Dacă și ție îți place treaba foarte bine făcută, vino la Engie. Căutăm ingineri, tehnicieni și instalatori. Ai un pachet salarial competitiv, bonusuri de performanță și asigurare de sănătate premium. Află mai multe pe www.engie.ro. Hei, tu! Da, da, tu! Locuiești în sectorul 4? Am o veste bună pentru tine! Știi cozile alea la taxe și impozite unde îți făceai prieteni noi și apoi vă vărsați împreună nervii pe știm noi cine? Ia-ți adio de la ele! Uite, cât durează spotul ăsta, 30 de secunde? Cam tot atât durează să-ți plătești taxele online sau la stațiile de plată din Mega